غزل. وہ میری روح کو شاداب کرتا رہتا تھا، میں ان دنوں سفر خواب کرتا رہتا تھا، بس ایک ذکر تیرا تھا جو گاہ گاہ مجھے اسیر حلقے احباب کرتا رہتا تھا. اسے تو زخم روتیں دیکھنے کی عادت تھی، میں چارہ جوئی کے اسباب کرتا رہتا تھا. ہم ایک گھر کے لیے خار اور حاکم شہر، شمار گنبد و محراب کرتا رہتا تھا. اسے خبر تھی کہ میں پار اتر ہی جاؤں گا، سو کشتیاں میری غرقاب کرتا رہتا تھا. غزل. اداس رت میں بسد اہتمام آ گئے ہیں، ان آنسوؤں کو سلیقے تمام آ گئے ہیں. اگر نہ لوٹ کے آئیں تو یہ سمجھ لینا کہ ہم بھی جنگ محبت میں کام آ گئے ہیں. پکارتی ہے ہمیں ساحلوں سے آتی ہوا کہ لکھ کے ریت پہ تیرا جو نام آ گئے ہیں. برائے وصل وہ شرطیں بڑھاتا رہتا تھا، سو اس کی بزم سے کر کے سلام آ گئے ہیں. بکھیر دین ورق در ورق کتاب حیات، ہوا کے ہاتھ کئی انتظام آ گئے ہیں. غزل. سر میرا کام یہ کر آیا تھا، کوئے قاتل سے گزر آیا تھا، اپنی ہی کھوج میں سرگرداں ہوں، میں کہاں جا کے بکھر آیا تھا. کیا پتا اس کی ہیں کتنی شکلیں، رات تو آنکھ میں بھر آیا تھا. دشت غربت میں خیال آتا ہے، گھر بھی دورانے سفر آیا تھا. سنگ باری سے وہ بچتے بچتے گہرے پانی میں اتر آیا تھا. شاعری آج سر راہ ملی، رنگ روپ اس کا نکھر آیا تھا. غزل. جبین شوق پہ گردے ملال چاہتی ہے، میری حیات سفر کا مآل چاہتی ہے. میں وسعتوں کا طلبگار اپنے عشق میں ہوں، وہ میری ذات میں ایک یرغمال چاہتی ہے. ہمیں خبر ہے کہ اس مہرباں کی چارہ گری ہمارے زخموں کا کب اندمال چاہتی ہے. تمہارے بعد میری آنکھ ضد پہ آ گئی ہے، وہی جمال وہی خد و خال چاہتی ہے. ہم اس کے جبر کا قصہ تمام چاہتے ہیں، اور اس کی تیغ ہمارا زوال چاہتی ہے. ہری رتوں کو ادھر کا پتہ نہیں معلوم، برہنہ شاخ اب بس دیکھ بھال چاہتی ہے. نظم. بنجوئے ندی کے نام. ندی میں تیرے پلیے پہ کھڑا ہوں، یہاں سے دور تیری گاتی لہروں کو نہ جانے کب سے میں گننے کی کوشش کر رہا ہوں. چٹانیں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، تیرا بے لوس اور شفاف پانی ان چٹانوں سے لپٹتا ہے، گلے ملتا ہے، کچھ چھینٹے اڑاتا ہے. مجھے یہ چھیڑ خانی کتنی اچھی لگ رہی ہے، یہ کتنا پاک رشتہ ہے. تعلق ایک ہنسی شے ہے، رابطے بھی خوب ہوتے ہیں. میری آنکھیں اچانک ڈر گئی ہیں، چٹانوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے سانپ لیٹے ہیں. مجھے کوئی بتاتا ہے کہ یہ آب و ہوا سانپوں کی پیدائش میں حد درجہ معاون ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے سارے رابطوں میں محبت بھی ایک ایسا رابطہ ہے جہاں سانپوں کی افزائش بہت ہے. نظم. غزل. مسلک جبر وہ اپناتے ہوئے ہم بغاوت پہ تلے جاتے ہوئے، چشم امید کو پتھراتے ہوئے، دیکھ لو خواب کو مرجھاتے ہوئے. اپنی بے باک محبت کی وجہ ایک ملاقات تھی، گھبراتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں ہم ہجر نصیب، ساعت وصل گزر جاتے ہوئے. کیا میرے بعد بھی کوئی آیا در مقتل پہ غزل گاتے ہوئے. ہم نے اس کے لیے کچھ شعر لکھے، दिले बेबस पे तरस खाते हुए, रूह को हो गए 32 बरस, हब से बेजा की सजा पाते हुए। गजल। जुगनुओं सा सजा लिया है मुझे, शब ने अपना बना लिया है मुझे, अब करेगा नए सितम ईजाद, उसने इस बार पा लिया है मुझे। शेर एक छोटी बहर का था मैं, वक्त ने सुन सुना लिया है मुझे, कह कहे खुश बयानियां गजलें, उसने हंस बोल गा लिया है मुझे। दौलत हर्फ में गंवा देता, खामोशी ने बचा लिया है मुझे। गजल। यह वक्त फिर से किसी इम्तिहान ही का न हो, और उसमें अब के जया अपनी जान ही का न हो। सुना है बज़्म में सबकी छलक पड़ी आंखें, कहीं वो जिक्र मेरी दास्तान ही का न हो। मेरे करीब है तू और सोचता हूं मैं कि सब तमाशा दिले खुशगुमान ही का न हो। हर एक लम्हा इसे कोरी मंजिलों की लगन, अजीब सर है कभी सायबान ही का न हो। हर एक सितम पे ये इम्कान पालते रहना कि इसमें हाथ किसी मेहरबान ही का न हो। बस एक ख्याल से दिल खौफ खाने लगता है, सितम जरीफ मेरे खानदान ही का न हो। गजल। इश्क दामो दिरम से शर्मिंदा, हम तेरी चश्मे नम से शर्मिंदा, हर तरफ बेहिसी का पहरा था, हम हुए अपने दम से शर्मिंदा। नारे खल्क है मजीद मजीद, आप दस्ते करम से शर्मिंदा, खुश्क साली की आहटें पाके, अश्क हैं फरते गम से शर्मिंदा। हम जो उकदा कुशा थे आज हुए, जुल्फ जाना के खम से शर्मिंदा। गजल। एक परी रू को मुंह जबानी हुई, मेरी गजलें तो गैर फानी हुई, जिनके होने से खुश बयां थे हम, दास्तानें वो सब पुरानी हुई। दिन ढला थक के हम भी लौट गए, दुख की परछाइयां सियानी हुई। अब मुकफ्फल नए मकान में हैं सारी चीजें जो खानदानी हुई। शर्म शोखी रिझाओ भोलापन, रंगतें उसकी पुरमानी हुई। सच है गाफिल मिजाज थी दुनिया, आफतें भी तो नागहानी हुई। गजल। जाने क्यों पैरहन पर धूल न थी, ये मुसाफत तो बेहुसूल न थी। जज्बे दिल को कब पता था उसे, इतनी वारफ्तगी कबूल न थी। मेरी चाहत में सर्द वक्फे थे, बेवफाई तेरी फजूल न थी। दुख हुआ जब वो मेरी हालत पर, दिल गिरफ्तार न थी मलूल न थी। मौत धोखे से ले गई जा को, जिंदगी भी तो बावसूल न थी। नज्म खुदकुशी से पहले। चलो हम मान लेते हैं जमाने ने तुम्हारी कद्र जैसी चाहिए करनी नहीं की, मगर तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? जमाने ने तुम्हारी कद्र न की, तुम अपनी कद्र भी कब कर रहे हो? गजल। बस तेरे लिए उदास आंखें, उफ मसलहत नाशनास आंखें, बेनूर हुई हैं धीरे धीरे, आई नहीं मुझको रास आंखें। आखिर को गया वो काश रुकता, करती रही इल्तिमास आंखें। खाबीदा हकीकतों की मारी, पामाल और बदहवास आंखें। दरपेश जुनू का मरहला और, फाका है बदन तो प्यास आंखें। गजल। दर्द जब दस्तर से चारा गरा से निकला, हर्फ इंकार मोहब्बत की जबां से निकला। जिंदगानी में सभी रंग थे महरूमी के, तुझको देखा तो मैं एहसास जया से निकला। सब बआसानी मेरे ख्वाब को पढ़ लेते थे। फिर तो मैं अंजुमने दिल जदगा से निकला, जज्बे इश्क ने जब एड़ियां अपनी रगड़ी, खाक उड़ाता हुआ एक दश्त वहां से निकला। रोजने जिस्म से एक दर्द हुआ था दाखिल, और एक रोज वो दरवाजे जां से निकला। मुद्दतों तक मेरी तखील थी उसका मस्कन, यूं हुआ फिर वो मेरी हद गुमा से निकला। गजल। मसले सब बयान हाल के थे, हम भी खामोश लब कमाल के थे। उसने बाबे अता ही बंद किया, हम गुनहगार एक सवाल के थे। सुबह तस्कीन क्या मिटा पाती, नक्श गहरे शबे मलाल के थे। तू भी गुल रंगियों में जीती थी, हम भी एक आईना मिसाल के थे। ना मुरादान शहर खाक हुए, यार अपने थे और कमाल के थे। अब अदा करके लौट जाएंगे, हम पर कुछ कर्ज माहो साल के थे। गजल। मोहब्बत अपनी शब आसार जाना, बिछड़ जाएंगे आखिरकार जाना। गिला करते नहीं रुसवाइयों का, जमाना तो है बद एतवार जाना। यहां से है मुसाफत धूप वाली, अभी से हौसला मत हार जाना। अबस है तेरा शौके दिल नवाजी, तबीयत है मेरी खुददार जाना। शिकस्ता नाव के हम दो मुसाफिर, करे अटखेलियां मझधार जाना। गजल। तय किए चश्मे तसव्वुर ने मदारात के दिन, शामियाना हो तेरा और हो बरसात के दिन। अब ये सोचा है कि आंसू की हिफाजत की जाए, हम तो बस रोएंगे तजदीदे मुलाकात के दिन। शोले शौक भड़कता ही चला जाता है, ऐसा लगता है पलट आएंगे सदमात के दिन। हाकिम शहर फकत अपनी सखावत के तुफैल, कितना बारोब नजर आता है खैरात के दिन। उसको पाने की तमन्ना में वो शिद्दत थी अयाज, हम उसे याद न रख पाए मुनाजात के दिन। नज्म ईसार। उसके मेरे इश्क में आखिर मेरा क्या था, मैंने अपने जलते होंठों से उसकी ठंडी पेशानी पर उसका ही तो नाम लिखा था। गजल। तेरी रहमत अथाह या अल्लाह, मैं गरीक़े गुनाह या अल्लाह। दूरबीनी के पर बहुत छोटे, साजिशें बेपनाह या अल्लाह। कितनी आबाद हैं कमी गाहें, लुट गई खानकाह या अल्लाह। क्या करे अब तेरा सिपह सालार, डर गई है सिपाह या अल्लाह। जिंदगी कितनी जबर है फिर भी, क्यों है जीने की चाह या अल्लाह। आंसुओं की पुकार अब सुन ले, खोल बख्शिश की राह या अल्लाह। नज्म। एक नाबीना नज्म। मेरी आंखें तभी से, मैं जब दुनिया में आई थी, रोशनी ना आशना थी। मैं अपने हाथ की वाजह लकीरों को भी अब तक देख ना पाई। मुझे बतला दे जाना चांद हमसे दूर है कितना, मुझे समझा के उसकी रोशनी का रंग कैसा है। मेरे कपड़े पहनते हैं मुझे जब, कैसे लगते हैं। मेरे हमदर्द मेरे मेहरबान, तू मेरी खातिर फूल लाया है। यकीनन खुशनुमा होंगे, मैं बस खुशबू से अंदाजा लगाती हूँ। मैं अपने हाथ को चेहरे पर ले जाती हूँ और महसूस करती हूँ मैं शायद खूबसूरत हूँ। मुझे एहसास होता है कि इस तारीख दुनिया में तेरी चाहत है मेरे पास और कुछ भी नहीं मेरा। मगर मैं दिल ही दिल में डर रही हूँ, मुझे मालूम क्या तू किस तरफ को देखता होगा। गजल। पत्थर ले कर जख्मों का बेपार कोई, आखिर कब तक बैठेगा बेकार कोई, दिल में अरमा रहते हैं मुफलिस की तरह, और जमाना तो है साहूकार कोई, मेरे कबीले की खुददारी जागेगी, ले लेगा फिर हाथों में तलवार कोई। घर में सेहरा की मिट्टी तो गम कैसा, सर पर तो है सूरज सा छतनार कोई, अपने जवां बच्चों से मैं हूं खौफ जदा, उठ न जाए आंगन में दीवार कोई। गजल। कुछ था भी कहां अगर बचा था, मीरास में सिर्फ सर बचा था, ये जिस्म लिए कहां भटकते, ले दे के तुम्हारा दर बचा था। हां काफला लुट गया था सारा, हां खैर से राहवर बचा था, आंखें फटी फटी हुई थी, मकतूल में अब भी डर बचा था, मोहताज थे फिर भी लुट गए हम, यारों में अभी हुनर बचा था। बददिल हुए यूं के लौट आए, मुश्किल से जरा सफर बचा था। गजल। तरोताजा है मुरझाया नहीं है, मगर उस पेड़ में साया नहीं है, मोहब्बत की तजारत क्या करेंगे, किसी के पास सरमाया नहीं है। लुगत तब्दील होती जा रही है, पड़ोसी भी तो हमसाया नहीं है, ये बेरंगी बढ़ी है धीरे धीरे, ये मौसम दफतन आया नहीं है। तेरी यादों के न हो नक्श भद्दे, अभी तक दिल को बहलाया नहीं है। गजल। वही सुखन मेरे शेरों की इब्तिदा हुए हैं, जो तेरे दीदए नमनाक से अदा हुए हैं, खुदा करे कि न फैले अभी विसाल की धूप, अभी अभी तो मेरे जख्म खुशनुमा हुए हैं। न कर्ब जात से निस्बत, न शौके कार जुनू, ये कैसे लोग मेरे दर्द आशना हुए हैं। सुना गया न कई दिन से नगमे जंजीर, अलम नसीब कहीं और मुब्तला हुए हैं। जहां समातें मसलूब होती रहती हों, हम ऐसे शहर सितम में गजल सरा हुए हैं।